إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislam, hutuba iliyopita ilizungumzia sehemu ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi iliyopokewa na Abi Dharr na Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن. حديثه صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. تليلزيا ويكي ليوبيتا قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ليو نسهم يمويش حديثه وخالق الناس بخلق حسن. كان watu kwa tabia nzuri, ishi na watu kwa tabia nzuri, amiliana na watu kwa tabia nzuri. Hii yote ni tafsiri wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Ndugu zangu wa Islam, jambo hili la tabia nzuri ni katika jambo mambo muhimu ambayo yanapambanua Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Jambo la kujipamba na tabia nzuri ni jambo ambalo linapambanua Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Waislamu ni wale wanaojipamba na tabia nzuri, sababu tabia nzuri ni katika dini, bali tabia nzuri ni katika ibada, tabia nzuri ni katika takwa. Takwa ya Allah haiwezi ikakamilika bila kuwa na tabia nzuri. Ndugu zangu Waislam, as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim wana maelezo mengi kuhusu tabia nzuri ni ipi. Al-Imamu Shaabi rahimahullah akielezea tabia nzuri ni nini, qala albadhla wal'atiya walbishru alhasan. Tabia nzuri ni kutoa na kuwa na uso mkunjufu. Albadhla wal'atiya walbishru alhasan, hii ni taarif ya husnul khuluq wal imam ash-Shaabi rahimahullahu ta'ala, moja katika kibari tabi'in. Al-Hasan al-Basri kadhalika min kibari tabi'in rahimahullah yaqul haqiqatu husnil khuluq talaqatul wajh wabadhlul ma'ruf wa kaful adha. Uhalisia wa tabia nzuri ni ukunjufu wa uso na kutoa wema na kujizuia na maudhi. Talaqatul wajh wa badhlul ma'ruf, kufanya wema, wa kaful adha, na kujizuia na maudhi, kutowaudhi waislamu wenzako, ni katika tabia nzuri. Talaqatul wajh, ukunjufu wa uso. Muislamu anatakiwa akikutana na muislamu mwenzake awe uso wake una bashasha, amefurahika kwa kukutana na ndugu yake muislamu. Talaqatul wajh, muislamu hatakiwi amkunjie uso muislamu mwenzake. Hii ni kuonesha tabia mbaya za muislamu huyo anayemkunjia uso muislamu mwenzake. Talaqatul wajh, kukunjufu wa uso, bashasha ya uso, furaha ya uso mara unapokutana na ndugu yako muislamu. Ndugu zangu waislamu, taarifu hii ya Al-Hasan al-Basri rahimahullah ya tabia nzuri zimekuja hadithi kutilia mkazo hadithi taarifu hii. Talaqatul wajh, imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ndefu ya Abi Dharr. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, watabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa, kutabasamu kwako katika uso wa ndugu yako ni sadaka kwako, ni thawabu. Watabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa, kutabasamu kwako na uso wako wa furaha unaomuonesha ndugu yako muislamu ni sadaka kwako, ni thawabu. Mtume sallam akithibitisha jambo la talaqatul wajh, hii inaonesha kwamba kumkunjia uso ndugu yako sio tabia nzuri za Kiislamu. Na kwa nini unamkunjia uso ndugu yako muislamu? Kwa nini? Kwa nini huwakunjii uso makafiri, unamkunjia uso ndugu yako muislamu? Talaqatul wajh ni katika ibada, ni katika tabia nzuri. Kadhalik qawluhu sallallahu alayhi wasallam, qawlu al-Hasan al-Basri katika taarifu ya husni al-khuluq wa badhlu al-ma'ruf, kufanya mema. Imekuja hadithi, bali hadithi nyingi zinazotilia nguvu jambo hili la kufanya wema na kutoa katika ulivyo navyo kiasi cha uwezo wako. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa hadithu fil Bukhari, ittaqun nar walau bishiqqi tamra, uogopeni moto japokuwa kwa kipande cha tende. Ittaqun nar walau bishiqqi tamra, uogopeni moto japo kwa kipande cha tende. Utoe badhlul ma'ruf, utoe chako hata kama ni kidogo, umpe maskini au umpe mtu yoyote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya nisaa al-muslimat, ya nisaa al-muslimat, la tahqiranna jaratun lijaratiha walau firsina shah. Al-khitab lin-nisaa al-muslimat, enyi wanawake wa Islam. Ya nisaa al-muslimat, enyi wanawake wa Islam, la tahqiranna jaratun lijaratiha walau firthina shah, asidharau jirani kumdharau jirani mwenzake japokuwa kwato la mbuzi ampe ndugu yake jirani wake muislamu. La tahqiranna jaratun lijaratiha walau firthina shah, asidharau mtu kumpa jirani wake kitu chochote, maadam ni kitu kina manufaa, kina faida kwake, ampe ni thawabu kwake, asidharau hata kama ni firthi na shah, kwato la mbuzi. Wakafu al-adha, katika taarifu ya husni al-khuluq, wakafu al-adha, na kuzuia maudhi, kutowaudhi ndugu zako Waislamu. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihain, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-Muslim man salima al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Muislamu kamili ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika naye kwa ulimi wake na mikono yake. Hadha al-Muslimu al-Kamil fi Islamihi. Al-Muslim man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu kamili ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika naye kwa ulimi wake. Hawatukani wenzake, hawasengenyi wenzake, hawaambii maneno machafu wenzake. Man salima al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Kwa ulimi wake na mikono yake. Hawaudhi Waislamu wenzake kwa mikono yake. Hawapigi, hawarushii mataka katika nyumba zao. Wa hakadha. Hii ni katika tabia nzuri. Talaqatul wajh wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Ndugu zangu Waislamu, unapomsoma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika vitabu vya sira, ukisoma tabia nzuri za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, utaona namna gani tulivyo mbali na tabia za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alikuwa ni mkweli, Mtume alikuwa ni mwaminifu, Mtume alikuwa ni mwadilifu, Mtume alikuwa ni mwenye huruma, Mtume alikuwa anawafaa, Mtume alikuwa ni shujaa, Mtume alikuwa ni rahim, Mtume alikuwa ni rauf. Sifa zote, tabia nzuri zimejaa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mtume wake katika Qur'an. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wewe una tabia nzuri. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Aya hii imethibitisha na muakkidat kathira. Inna nalamu libtida wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mama Aisha radhiyallahu anha alipoulizwa tabia gani hizo nzuri za mtume sallallahu alaihi wasallam, qalat kana khuluquhu alquran. Kana khuluquhu alquran, tabia za mtume zilikuwa ni Qur'an, maamrisho ya Qur'ani na mahimizo ya Qur'ani anayetekeleza mtume sallallahu alaihi wasallam, makatazo ya Qur'an, matahadharisho ya Qur'ani anajiepusha nayo. Kana khuluquhu alquran, tabia zake mtume zilikuwa ni Qur'an. Walidhalik yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mimi nimetumilizwa ili nikamilishe tabia nzuri kwa ummati wangu. Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mimi nimetumilizwa ili nikamilishe tabia nzuri. Idhan ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu anatakiwa amfuate mtume sallallahu alayhi wasallam katika tabia zake alizokuwa nazo hapa duniani. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amethibitisha kwamba jambo hili la tabia nzuri ni katika takwa, bali ni katika sifa za watu wa peponi. Tabia nzuri ni katika sifa za watu wa peponi. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra' wal dharra' wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha sifa za watu wa peponi kwamba tabia nzuri ni katika sifa zao. Allah anasema kimbilieni kupata maghfira ya Mola wenu, na kimbilieni pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, imeandaliwa kwa wenye kumcha Allah. Ni wapi? Alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra, wale wanaotoa katika wakati wa raha na wakati wa shida. Walkadhimina alghayz, na wenye kuzuia hasira zao. Kuzuia hasira ni katika tabia nzuri. Wala afina anin nas, na wenye kuwasamehe watu. Akiudhiwa anasamehe, harudishi maudhio hayo. wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, Allah anawapenda wenye kufanya ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha sifa za watu wa peponi kwamba wana sifa hizo, wana tabia nzuri za kusamehe watu na kuzuia hasira zao. Laysa ash-shadidu bis-sur'a innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, mwenye nguvu si yule anayesukuma na watu akawaangusha watu ndiyo nguvu, la, innama ash-shadid, mwenye nguvu ni yule anayemiliki nafsi yake wakati ikikasirika. Laysa ash-shadidu bis-sur'a innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amelifanya jambo hili la tabia nzuri kwamba ni katika imani. Mumin kamili ambaye imani yake imekamilika ni mwenye kujipamba na tabia nzuri. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam fima rawahu Abu Huraira fi musnad al-Imami Ahmad rahimahullah qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam إن من أحسن الناس خلقا أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا مكملفو وأؤمني كإيمان أحسنهم خلقا ليولى من يتبيا نزوري كتك واو مكملفو وأؤمني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. دوكوزانكو إسلام متومي صلى الله عليه وسلم تينا akilifanya jambo la tabia nzuri kwamba ni ibada, kama ibada ya kufunga saumu za sunna na kama ibada ya kufanya ibada usiku, jambo la tabia nzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameleka daraja ya mwenye kufunga mchana saumu za sunna na mwenye kufanya ibada za usiku, jambo hili la tabia nzuri. Yakulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im, muislamu anafikia kwa sababu ya tabia zake nzuri daraja ya mwenye kufunga mchana na mwenye kufanya ibada za usiku. Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im, kuonesha kwamba tabia nzuri ni katika ibada zinazofikia daraja ya huyo anayefunga saumu za sunna na anayefanya ibada za usiku. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea jambo hili la tabia nzuri kwamba ni ibada ambayo inazidisha mizani za thawabu. Ndugu zangu Waislamu, hakuna Muislamu anayekataa kwamba kuna mizani siku ya kiyama ya kupimwa thawabu na madhambi. Thawabu zikiwa nyingi mtu anakwenda peponi, madhambi yakiwa mengi kuliko thawabu ni motoni. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshati radhiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia. Kwa hiyo tabia nzuri zinazidisha mizani za thawabu. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حقنا كتو تشوت ambacho kitakuwa kizito katika mizani ya Muislamu siku ya kiyama kuliko tabia nzuri. Ma min shay'in, hadhi nakira fi siyaq an-nafi, ma min shay'in أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء. Hakuna jambo lolote wala kitu chochote ambacho kitakuwa kizito katika mizani ya mu'min muislamu siku ya kiyama kuliko tabia nzuri, zitazidisha mizani ya thawabu. Na hakuna jambo lolote ambalo litatia uzito katika thawabu kuliko tabia nzuri. Mtume anamalizia na kusema wa inna allaha yubghidul fahisha albadhi, Allah anamchukia mtu muovu mwenye maneno mabaya, mtu mwenye maneno machafu. Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia, hana tabia nzuri mtu huyo. Ukimsoma Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi zake mtume hakuwa muovu, hakuwa na maneno mabaya, hakuwa na maneno machafu. Tunatakiwa tumuige mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio kiigizo chetu, ndio kiongozi wetu wa kuigwa. Kwa hiyo tabia nzuri zinaongeza mizani za thawabu siku ya kiyama kwa kila mwenye kujipamba na tabia hizo nzuri. Lakini ndugu zangu Waislamu, tabia nzuri ni katika sababu za kuingia peponi. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam lamma su'ila sallallahu alayhi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna faqala taqwallah wa husnul khuluq. Mtume aliulizwa jambo gani litaachia watu wengi peponi, qal taqwallah wa husnul khuluq, ni takwa kumcha Allah na tabia nzuri. Wasuila an akthari ma yudkhilu an-nas an-nar faqala al-famu wal-farju, akaulizwa jambo gani litawatia watu wengi motoni, qala al-fam, ulimi, wal-farji, na farji. Ulimi ndio unaotukana, ulimi ndio unaosengenya, ulimi ndio unaosema maneno machafu. Al-famu wal-farji, mdomo, ulimi na farji, hivi vitawatia watu wengi motoni. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.